to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how to win. My life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Deze rockballad van vervlogen tijden. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op donderdag. Je hoort de Aerosmith, die anders heel heftige muziek maakt, maar dit is heel goed te doen. Je hoort de Dream On. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze donderdagavond aflevering van De Late Avond. Met vanavond erin natuurlijk heel veel lekkere muziek om oren te verwennen. Om je een beetje in slaap te sussen misschien. Als je de slaap zo meteen wilt vatten. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Tourmaline Kindercoaching. Zij adviseren. Ja, heb je examenstress? Dan weten zij wat te doen. We gaan het hebben over het Stripsmuseum. Ook interessant. En we gaan het ook nog hebben over een expositie. Optische illusies in de Korenbeurs. En René Tourion van Tourion Events praat over het prachtige vak. Dit allemaal in jouw late avond tot middernacht. Take time to realize that your warmth is crashing down on in. Take time to realize that I am on your side. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect. other and we'll never find another. Just realize what I just realized. We never have to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize. Oh, I'm on your side. Realize, hier in de late avond, zo dikke 10 minuten over 11. De examenperiode komt er ook weer aan en dat is een spannende tijd. Jongeren slapen slecht, klagen over hoofdpijn en buikpijn en of hebben last van nervositeit. Ook de angst om negatief beoordeeld te worden speelt hierin mee. Het is belangrijk dat je je kind helpt rustig te blijven en ervoor zorgt dat hij of zij blijft relativeren. De angst om te falen kan verlammend werken en hierdoor worden de prestaties van de eindexamens slechter. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Binnenkort breekt de examentijd weer aan. En ik ga over examenstress praten met Henrike Spoelman. Zij is van Tourmaline Kindercoaching. Welkom. Dankjewel. Examenstress, wat kun je daaraan doen? Ja, eigenlijk wel een aantal dingen. Ik merk wel dat zodra de examens er weer aankomen, ik weer nieuwe aanmeldingen krijg. Ouders die bellen van help, mijn kind heeft stress en hoe gaan we daarmee om? En ja, met die kinderen kan ik dan aan de slag gaan. Eigenlijk is een stresssituatie komt eigenlijk voort uit eigenlijk een schrikreactie. En nou, wellicht weet je wel, een schrikreactie kan eigenlijk drie effecten hebben. Je kan of bevriezen. Of je kan vluchten, of je kan gaan vechten. Dat zijn eigenlijk je lichaam reageert als er iets onverwachts gebeurt, dan reageert zijn de je lichaam. Oerreacties. Ja, zijn dat inderdaad oerreacties waarop je eigenlijk je lichaam gelijk reageert. Als dat kleine moment, dat is een heel klein momentje eigenlijk. Als dat voorbij is, dan krijg je allerlei gedachtes. Bij die verschillende reacties heb je eigenlijk ook weer gedachten. Bijvoorbeeld als je echt dat bevriezen hebt, zeg maar, dan blokkeer je eigenlijk helemaal. En dat is eigenlijk bij examenstress kan je dat bijvoorbeeld ook hebben. Van ja, je blokkeert, je weet niks meer. En doordat je echt in de paniek raakt, krijg je blackout. En als je bijvoorbeeld die vluchtreactie hebt als schrikreactie, dan kan je daar ook weer gedachten bij hebben. Zoals ik weet het allemaal niet meer. Ik geef het op, ik doe het niet meer. Dus dan ga je juist heel erg een beetje, ja, negatieve gedachten ook weer hebben van jezelf in de put praten eigenlijk. En als je natuurlijk je kan ook die vechtreactie hebben. Dan krijg je juist hele, nou ja, kom maar op. Of ze zoeken het maar uit. Of die stomme examens. Dus dan krijg je een hele boze reactie eigenlijk. En met kinderen ga ik eigenlijk aan de slag van, ja, wat is eigenlijk je eerste reactie? En wat voor gedachten heb je daar dan bij? En met die gedachten gaan we eigenlijk aan de slag om die, om ervoor te zorgen van, ja, hoe kan je die eigenlijk ombuigen naar helpende gedachtes? Dus hoe kan je die stressreactie, hoe kan je die omzetten naar helpende gedachten eigenlijk? Zodat je niet meer blokkeert en het niet opgeeft en gewoon toch je examen goed kan afleggen. Ja, en daarnaast zijn natuurlijk ontspanningsoefeningen ook heel fijn. Van, hey, hoe kan je er nou voor zorgen dat je rustig blijft, dat je hoofd helder blijft eigenlijk? Ja, en dat is, die moet je dan van tevoren thuis al doen of op het moment zelf als je in die zaal zit en je moet dat examen afleggen? Nou, dat kan inderdaad. Kijk, die oefeningen kunnen je helpen vooraf om te zorgen dat die spanning niet al te ver stijgt. Maar als op het moment dat je daar zit en je denkt, oh help, kan je natuurlijk die oefeningen ook even toepassen. Want het zijn vaak even wat ademhalingsoefeningen. Dus ja, als kinderen even de tijd nemen van, het hoeft maar een halve minuut te zijn, even ademhalen. Vooral buikademhaling is heel belangrijk. Want daardoor gaat je hoofd weer leeg. Ja, als je heel normaal erg in je hoofd blijft zitten. Als je gestrest bent, dan haal je heel oppervlakkig adem met je borst. Ja, kom je heel hoog. En dan blijft je hoofd gewoon doormalen met al die negatieve, al die stressgedachtes. En op het moment dat je gaat buikademhalen, echt naar je buik toe, dan ben je met je hoofd ook bij je buik bezig. En daardoor raakt je hoofd leeg en word je weer rustig en helder. En kan je weer goed nadenken. En kan je examen beginnen. Ja. Ja, en dit helpt niet alleen bij examenstress natuurlijk. Dit helpt in allerlei soorten stressomstandigheden. Ook als je een sollicitatie hebt of je hebt een spannend iets voor de boeg. Dit kun je eigenlijk altijd toepassen. Ja, want het is niet alleen voor kinderen met examenstress dat ik dit gebruik. Maar ook voor kinderen die faalangst hebben. Daar zet je dit eigenlijk ook voor in. Dus het is inderdaad wat je zegt, voor heel veel soorten stressmomenten of onverwachte momenten. Of je hebt ook kinderen die heel moeilijk vinden om te schakelen van het een naar het andere. En daardoor kan je dit soort technieken eigenlijk ook inzetten. Ja, en faalangst, is dat ook zo'n soort stressreactie dat je blokkeert? Wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Het is natuurlijk heel erg het willen presteren, het goed willen doen. En op het moment dat je dan de vraag ziet, terwijl je heel goed geleerd hebt, dat je toch inderdaad, kinderen hebben dan vaak die bevriesactie reactie. Ja. Van, oh help, ik weet het niet meer. En dan blokkeren ze. En dan, terwijl ze het eigenlijk heel goed weten en heel goed geleerd hebben. En door juist dan even die ademhalingsoefeningen te doen, even het hoofd leeg te maken, of even desnoods een rondje te lopen. Of ja, wat het is ook heel erg afhankelijk wat het kind aanspreekt, waar het kind baat bij heeft. Daar ga ik samen met een kind naar op zoek. Ja, gewoon kijken wat helpt per individu. Ja. Okay. Ja. Het is duidelijk, we hoeven niet bang te zijn voor het examen. Wel goed leren natuurlijk, dat, maar dat tegen, is wel de stress, heel belangrijk. Tegen de stress is van alles te doen. Dat kun je onder controle houden. Ja, zeker. Ja. Goed. Ik dank je heel hartelijk, Henrique Spoelman van Tourmaline Kindercoaching. Graag gedaan. Chosen hands to make me blue with some of Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Paul Carrack, hier in De Late Avond. En Eyes of Blue, Marvin Gaye ervoor met I Heard It Through the Grapevine. Lekker ouderwets Tabla Moto nummer. Heel lang geleden. Trouwens, Marvin Gaye kwam lelijk om het leven. Hij werd doodgeschoten door zijn vader. Moet je ook maar overkomen, zeg allemachtig. Goed, we gaan het hebben over iets vrolijkers. Ja, het is wat in zo'n uitzending als vandaag. In het Nederlands Stripmuseum ontmoet je strip- en tekenfilmhelden van vroeger en nu. Nergens anders vind je zo'n grote collectie met originele striptekeningen, stripboeken en spelletjes, maar ook filmpjes en meer. Daar dus. In het Stripmuseum zie je onder andere hoe een stripverhaal tot stand komt. Je ontdekt dit trouwens aan de hand van echte tekeningen en schetsen. Maar je kunt ook over de schouders van bekende tekenaars meekijken door middel van de video-installaties. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. Maartje de Haan is hier namens het Stripsmuseum bij ons in de studio. En zij is eigenlijk met haar museum het levende bewijs dat iets tot stand brengen met crowdfunding wel degelijk kan. Toch, Maartje? Ja, absoluut. Sterker nog, we hadden binnen een maand eigenlijk al het streefbedrag gehaald. En binnen anderhalve maand was het maximale bedrag er al. Dus ja, we waren echt stom verbaasd dat er zoveel mensen enthousiast waren met ons om dat museum op poten te zetten in Rotterdam. Want jij bent dus een van de mensen die zelf waarschijnlijk hartstikke gek is van strips en dacht, daar moet een museum voor komen. Ja, is dat een beetje hoe het is gegaan? Nou, eigenlijk niet. Ik ben al 26 jaar in de museale wereld werkzaam. Mm-hmm. Waarvan 15 jaar in leidinggevende functies. En toevallig kwam ik met strips in aanraking, omdat Stripmuseum Groningen een plek zocht in de Randstad. En eigenlijk bij mij in het museum waar ik toen werkte wilde intrekken, was Museum Meermanno in Den Haag. Daar heb ik een businessplan voor geschreven. En toen dacht ik, ja, maar strips, dat is veel te leuk, weet je. Dat gaat gewoon helemaal die oude boeken die Meermanno heeft helemaal overschreven. Dus toen heb ik iemand anders gevraagd, Mark Kleine, om een businessplan voor de losse gemeentes te schrijven. En na een wandeltocht langs gemeentes die ons vroegen om bij hun te vestigen, wat om allerlei redenen niet doorging, hebben we toch gekozen voor onze eerste grote liefde en dat is Rotterdam. Nou ja, en wat is een betere plek tegenwoordig om je museum te vestigen? Ja, inderdaad. Ja, Rotterdam is gewoon een hele goede plek om te zitten. We zitten naast het Ibis Hotel, best bezochte hotel in Rotterdam. Dus ja, we zijn helemaal blij. En want wat is de straat waar jullie zitten, Maartje? De Wijnbrugstraat. Jullie zitten in de En dat is vlakbij de Markthal, of mm-hmm. over de Blaak. En dat wordt een gebied, daar komen 9 nieuwe torenflats. Dus het was, ik ken het uit mijn opa's tijd, die voer bij de Rotterdamse Lloyd en later bij de KNSM. Ik ken het als havenkantoorgebied. Mm-hmm. Maar al die kantoren worden gesloopt. En daar worden hele grote torenflats voor in de plaats gezet met horeca eronder. Wordt een echt superleuk gebied. We zitten daar hartstikke perfect. Veel bruis dus. Ja. Het museum is geopend in de herfst van 2016. Hè? Ja. En onlangs is er ook een hele bijzondere tentoonstelling geopend, toch? Ja, het was 75 jaar Martin Toner. Mm-hmm. En Tom Poes bestaat 75 jaar. Is eigenlijk het sluitstuk van een jaar lang aandacht voor Tom Poes. En wij hebben echt waanzinnige tekeningen uit particulier bezit die nog nooit gepubliceerd zijn. Staan ook keurig allemaal in het prachtige boek wat erbij verschenen is. En ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Juist door deze particuliere verzamelaars die zo enthousiast zijn en ook willen uitlenen aan ons museum, is het echt een waanzinnig mooie tentoonstelling geworden. Want dat is waarschijnlijk een hele hechte groep van mensen dan, of niet? Ze kennen elkaar allemaal. Liefhebbers. Ja, ze kennen elkaar allemaal. Hoewel, er zijn toch segmenten in generaties. Mm-hmm. Dus je hebt zeg maar die verzamelen de oude striphelden. Zoals Jean Delieu van Paulus de Boskabouter. Of Hans Kresse van Erik de Noorman. Maar je hebt ook een heel groot gedeelte die bijvoorbeeld, wij hebben een hele mooie schenking gehad van een particulier die helemaal op superhelden georiënteerd was. En via eBay alles gekocht had. En die heeft verzameld op first appearances. Dus wanneer komt een figuur voor het eerst in een stripblad voor? Aan superhelden en filmaffiches. Dus ja, die heeft echt een enorme donatie gedaan bij ons aan het museum. Ja, dat is gewoon super. Die mensen zijn ook zo enthousiast. Die vragen we ook met hun kennis om gastconservator te zijn. Want ja, die weten veel meer dan ik. Weet je wel, dat is echt heel gaaf. En de link is natuurlijk ook al snel te leggen tussen een strip en een film. Want dat zien we natuurlijk ook steeds vaker. Ja. Dat echte striphelden uiteindelijk ook weer de super actiehelden uit de stoerste nieuwe films zijn, toch? Ja, we zijn nu bezig om te kijken of we de rechten van Marvel, die opgekocht is door Walt Disney Company, mm-hmm. om dat te kunnen regelen. En dan willen we heel graag een tentoonstelling Marvel versus DC maken. Dus je hebt de Marvel superhelden, de Fantastic Four bijvoorbeeld en Guardians of the Galaxy. En je hebt de DC, dat is Batman, Spider-Man, Superman. En dat is meer de dark heroes, mm-hmm. zoals we dat zeggen, met een getraumatiseerde achtergrond. En DC zit vooral in tv-gebied en Marvel zit vooral op filmgebied. Heb je nog een website waarop we alle informatie kunnen vinden? Ja, dat is Stripsmuseum Rotterdam. Stripsmuseum, hè? Ja, Stripsmuseum voor het beeldverhaal, maar je vindt het ongetwijfeld. Maartje de Haan namens het Stripsmuseum, bedankt voor je komst. En ik zou zeggen, op naar dat eenjarig bestaan. Nou, absoluut. Gaan we voor het. Wordt een feestje, denk ik. Wordt een enorm feest. Ja. Dank je wel. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan,

Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Silken ghost of thread. I gaze with troubled vision on an awful poster bed, where Eleanor had risen to kiss the neck below my head and bid me come along with her to the land of the dancing dead. But it's all right, Lady Eleanor. And beauty like a mother to a son, like living, dying, seeing, being all rolled into one. And all at once I heard some music playing in my bones, the same old song I'd heard for years reminding me of home. But it's all right, Lady Eleanor. And beast desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice above the rest screaming, "You're a liar." But it's all right, Lady Weer een lekker antiek nummer. Lindisfarne, Lady Eleanor, hier in de late avond. En wat hoorde je er voor moois voor? En L en I, T en Z, wat het ook mag betekenen. Ja, ik ben een beetje achter wat de nieuwe muziek betreft. Door de Set You Free komt nu uit de top 40. Claudia de Breij hoorde je daar weer voor met Mag ik dan bij jou? Inmiddels wel een klassieker. Onlangs werd in het Stedelijk Museum te Schiedam de tentoonstelling Optische Illusie geopend. De tentoonstelling met afbeeldingen van optische illusies sluit aan bij de tentoonstelling Eye Attack. Op art en kinetische kunst van het Stedelijk Museum Schiedam, want die heeft deze verzameling. De expositie Optische Illusies is tot zondag 30 april tijdens de openingsuren van de bibliotheek in de Korenbeurs te bekijken. De toegang is overigens helemaal gratis. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Er is een expositie Optische Illusies in de Korenbeurs. Ik ga daarover praten met Imam Norris. Zij is van de communicatie, PR en voorlichting van de bibliotheek Schiedam. Welkom. Dankjewel. Optische illusies. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dat zijn kunstwerken. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende kunststromingen geweest. En twee daarvan zijn op-art. Dat is optische kunst. Dat is wat anders dan pop-art met een P ervoor, hè? Precies, ja. Dus zonder de P. En kinetische kunst. En dat is kunst waar beweging in beeld is gebracht. En in het Stedelijk Museum Schiedam, daar is nu een hele mooie, hele grote overzichtscollectie met de eerste, ook ooit in Nederland, met alle optische illusies die ooit in kunst gebracht zijn. En nou ja, de Korenbeurs is twee keer vallen en je bent om de hoek van het Stedelijk Museum. Dus wij hebben, juist ook omdat in de Korenbeurs kan je ook kennis maken met kunst, dus is daar een expositie ingericht. En die is tot en met 30 april in de Korenbeurs te zien tijdens de openingsuren. En de werken die daar te zien zijn, dat zijn eigenlijk tekeningen van de werken die in het Stedelijk Museum hangen. En die tekeningen die zijn gemaakt door Julia Rotwitsch. En zij is een stagiair van het Stedelijk Museum en heeft op die manier gelijk enorm mooi werk geleverd. Ja, zij heeft dus in haar eigen beleving die dingen getekend en dat die tekeningen zijn te zien, begrijp ik. Klopt. Oh, okay. Ja. Wat leuk, ja. Wat apart. Heb je ze zelf al gezien? Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar ik ben wel naar het Stedelijk Museum geweest. En ja, dat is echt een hele mooie tentoonstelling. Kun je een voorbeeld geven wat je daar gezien hebt? Eén voorbeeldje. Er is bijvoorbeeld een halletje waar je doorheen loopt. En je ogen die kunnen je op verschillende manieren voor de gek houden. Je hebt misschien wel eens zo'n cilinder gezien dat als je dan naar voren en naar achter gaat, dat lijkt alsof het beeld beweegt, terwijl dat eigenlijk niet het geval is. En daar heb je bijvoorbeeld een kamertje vol met legerprint, maar dan in het rood en in het blauw. En die combinatie, die kunnen je ogen niet maken. Dus eigenlijk, is het helemaal gek van. Letterlijk word je helemaal gek van wat je daar ziet. En ben je ook heel blij als je het halletje uit bent. Maar ja, is het heel bijzonder wat er dus mogelijk is met vormen en kleuren en hoe je ogen en hoofd op die manier niet samen kunnen werken voor het eerst. Precies, ja. Heel leuk om daar eens over na te denken. In de bibliotheek dus te zien, ook in het museum als je dat wilt. Ik neem aan dat je dan wel intree in het museum moet betalen. Ja. Oké, dat is niet gekoppeld aan de bibliotheek. Dat is jammer dan weer, hè? Klopt. Goed. Toegang in de bibliotheek is natuurlijk wel gratis. Dus tijdens de openingstijden kun je gewoon gaan kijken. Even de openingstijden van de bibliotheek. Wanneer zijn jullie open? De bibliotheek is elke dag van de week om 10 uur geopend. En afgezien van de donderdag, want dan zijn we tot 8 uur open, is hij elke dag tot 5 uur geopend. Nou mensen, ik zou zeggen, ga kijken. Ook als je niet per se voor boeken in de bibliotheek moet zijn. Er gebeurt zoveel in de bibliotheek. En deze leuke expositie is natuurlijk een extraatje. Dankjewel. Imam Noris van de bibliotheek Schiedam. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave without taking, but I sent you. Stop me from sharing. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Smokey Robinson. Die was zo bekend dat hij, er over hem gezongen werd door bijvoorbeeld ABC. Tja, lekkere muziek. Smokey Robinson dus met Being With You. Je hoort het hier in De Late Avond. We gaan het hebben over René Turon, of Turion, sorry, van Turion Events. Of Events. Ja, wordt een beetje laat op de avond, hè? René Turion van Turion Events begon een evenementenbureau. Inmiddels heeft ze een aantal succesvolle evenementen georganiseerd, waaronder Happen en Stappen. Je hoort Martijn Masterbroek in gesprek met René Turion over haar bedrijf. René Turion begon op haar 22e, dat is hartstikke jong, een eigen bedrijf genaamd Turion Events. Organiseren zit haar echt in het bloed. Haar drijfveer en motivatie zijn niet te stoppen. Vooral het concept Happen en Stappen is een enorm succes. Goedenavond, René. Hey, hallo. Ja, op jonge leeftijd een eigen bedrijfje starten, dat is best wel spannend, denk ik dan. Ja, dat was ook best wel spannend. Gelijk na mijn studie had ik eigenlijk de keuze van, ga ik nu voor mezelf beginnen of ga ik ergens in dienst? En toen dacht ik eigenlijk van, ik ga het gaan proberen en daarna zie ik wel. Ja, daar heb je wel wat, wat moed voor nodig. Had je zoiets van, ik woon misschien nog thuis, ik kan het risico op dit moment wel een beetje hebben? Ja, precies. Ja, ik woon nog thuis, dus dat is wel, wel makkelijker daaraan. En dan, ik werkte ook nog bij Van der Valk in Noodorp. En kon ik dan samen zo combineren, opstarten en nog een beetje bijbaantje. Ja. wat geld verdienen en proberen op te starten. Is het nou een beetje druk op de, hoe noem je dat, ja, organisatiemarkt? Heb je veel concurrentie? Nou, dat valt eigenlijk wel mee voor de categorieën waar ik me nu in bevind. Moet ik inderdaad wel zeggen dat ik inderdaad ook voor opdrachtgevers events organiseer. Ja. En leuk en een grote klant van mij is de Haagse Hogeschool. Nou, vandaar heb ik ook gekeken van oké, wat zou ik dan zelf nog kunnen organiseren? En daar is onder andere het Hap en Stap uit ontstaan. Ja, want waarop richt Turion Event zich? Is het eigenlijk ontzettend algemeen? Zeg je, kom maar op met alles waar iets georganiseerd moet worden, dat neem ik wel op mijn schouders? Of heb je wel een specifieke richting? Ja, precies. Nou, waar ik wel vooral in specialiseer zijn de business events. En wat ik altijd heel belangrijk vind is dat het een interactief programma heeft. Ik heb echt een bloedhekel aan events die heel erg saai zijn en alleen maar presentaties van anderhalf uur lang. Ja. Dus echt events waar ze een beetje pit in kunnen gebruiken. Nou, dat is zeker het geval natuurlijk bij Happen en Stappen. Wanneer liep jij daar tegenaan, tegen dat concept? Nou, eigenlijk na een halfjaartje. Toen had ik volgens mij 2 of 3 opdrachtgevers. En ik dacht, nou, stel nou dat ze in één keer allemaal wegvallen. Wat ga ik dan doen? Ja. Nou, toen ben ik gewoon rondgekijken van wat zou ik nog meer kunnen doen? Wat vind ik zelf heel leuk? En nou, omdat ik natuurlijk zelf echt nooddorper ben, kwam het al snel naar voren. Ik wil iets in nooddorp gaan doen. Ja, want kun je eens vertellen aan de luisteraars, wat houdt dat nou precies in? Happen en Stappen? Hap en Stap houdt in dat we een 4 gangen diner organiseren. En dat doen we dan op 1 avond. En elke gang die je hebt, die heb je dan in een ander restaurant. Ja. Dus er zijn altijd 4 restaurants aan mee. En meestal zit er dan een Griek bij, een Italiaan. Dus dan kom je in allerlei verschillende sferen terecht op 1 avond. En het is gewoon ontzettend gezellig met mensen uit de omgeving. Nu heb jij dat vorige week inderdaad, je vertelde het al, in Nooddorp georganiseerd. Wat stond daar allemaal een beetje op het menu? Welke restaurants, wat voor ondernemingen werden daar aangedaan? Nou, de restaurants die meededen, dat zijn Eetcafé 837, Olympia de Griek is dat. Calva deed mee en Trattoria Rodolfo. En de gerechten, dat waren natuurlijk gewoon allemaal supergerechten. Van carpaccio tot de steak. En hele lekkere desserts die er natuurlijk ook bij zaten. Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat het goed georganiseerd wordt, maar ook dat daar mensen op afkomen. Dat is altijd lastig. Heb je dat allemaal een beetje zelf in de hand of niet? Maar er waren uiteindelijk geloof ik meer dan 160 mensen. Hoe doe je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo heel goed. Ik denk mijn passie vooral uit te laten stralen van dit vind ik zelf heel leuk. En ik hou ervan om gezellig samen te zijn met mensen uit het dorp. En om eerlijk te zijn, meestal maken we 1,5 à 2 maanden van tevoren bekend wat de datum is. Ja. En ik heb de afgelopen twee keer gehad dat we echt binnen een week /1,5 week vol zaten. Dus 570 man die zich daarvoor aanmelden. En wat zijn dan een beetje de reacties achteraf? Waarom vinden mensen het zo leuk? Wat vertellen ze jou dan, René? Nou, ten eerste natuurlijk dat de gerechten ontzettend lekker zijn. En dat ze de organisatie erachter ook heel fijn en heel goed vinden. En natuurlijk een van de belangrijkste dingen dat ze het ontzettend gezellig vinden. Nu heb jij het al voor de 4e keer georganiseerd in Nooddorp. Heb jij een persberichtje rondgestuurd dat er mogelijk ook uitbreiding gaat plaatsvinden? Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Waar gaan jullie allemaal nog naartoe? We gaan volgende maand in mei zitten we in Oud-Rijswijk. Die zit ook al vol, dus dat is ook wel een leuk nieuwtje in ieder geval. Ja. Berkel Roderijs gaan we in ieder geval in oktober, november daar een editie opzetten. En aankomende week maken we ook eentje bekend die nog voor de zomervakantie zal plaatsvinden in Voorburg. Gaaf man, bijzonder. En is dat dan iets dat je zelf de stoute schoen hebt aangetrokken en naar ondernemers toe bent gegaan? Of hebben ze jou echt gevonden als organisatiebureau? Een beetje van beide eigenlijk. Ik had eigenlijk Voorburg had ik als prioriteit dat ik daar naartoe wilde. Maar toen hoorde ik bij Oud-Rijswijk dat ze echt op zoek zijn naar nieuwe initiatieven. Dus via kom ik daar al snel met de centrummanager in aanraking. En die legt het weer voor bij restauranteigenaar. En zo ging dat eigenlijk door. En toen daarna in Berkel werd ik gevraagd door MKB Oostland. Dat is een netwerkorganisatie. En zij wilden het ook graag als netwerkevent hebben. En nu is het eindelijk ook zover dat ik Voorburg erbij kan betrekken. En met deze bijdrage van RTV Landsingerland komt er een einde aan deze aflevering van De Laatavond. Het is mooi geweest, ik ga er van tussen. Ik dank je voor je gezelschap en ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Laatavond. Dat is morgenavond, dan zit hier Frans van der Drift om 11 uur. Ik wens je nog een hele mooie avond, wat mij betreft tot maandag. Ik wens je wel trusten en als je blijft werken, een goede wacht. Tot besluit Maroon 5 and She Will Be Loved. Tot gauw, dag.